a polskie czerwone jabłka 50% taniej, złoty 49 za kilogram. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach 7, serwis Trójki, przedstawi Romuald Wójcik. W Polsce maleje liczba osób rejestrujących się do szczepień. Nurt republikański powinien być obecny w Zjednoczonej Prawicy, mówi lider Partii Republikańskiej. Centroprawica wygrała wybory samorządowe we Francji. 71 nowych zakażeń koronawirusem i 5 śmiertelnych ofiar SARS-CoV-2. To ostatnie dane dotyczące epidemii w Polsce. Minionej doby wykonano ponad 190 tysięcy szczepień. Minister zdrowia Adam Niedzielski napisał na Twitterze, że trend cały czas jest malejący. Nadal ani wzrost mobilności, ani nowe mutacje nie powodują zwiększenia liczby zakażeń. W województwach lubuskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim nie stwierdzono żadnego nowego zachorowania. Teraz największym wyzwaniem jest przekonanie osób jeszcze niezdecydowanych do szczepień, bo liczba osób rejestrujących się spada, mówił szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Kilka tygodni temu to było nawet 370 tysięcy osób dziennie. W ostatnim tygodniu średnio to jest 50 tysięcy osób dziennie, nowych osób rejestrujących się na szczepienia. Do tej pory w naszym kraju podano już ponad 28 milionów 300 tysięcy szczepionek przeciw COVID-19. W pełni zaszczepionych jest już ponad 12 milionów 600 tysięcy Polaków. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Nurt republikański powinien być obecny w Zjednoczonej Prawicy, powiedział w Polskim Radiu lider Partii Republikańskiej Adam Bielan. Podkreślił, że jego ugrupowanie to oferta dla osób, które cenią wolność w wymiarze indywidualnym, narodowym i gospodarczym. Mówił także o obozie Zjednoczonej Prawicy. Uważam, że to jest najlepszy program, najlepszy pomysł na zjednoczenie prawicy w polskiej historii, bo nawet w toku międzywojennym nie było obozu, ugrupowania, które by łączyło nurt narodowy, konserwatywno-liberalny, chadecki. Dzięki temu, że jesteśmy zjednoczeni, że jesteśmy tak szerokim obozem, jak sądzę, dzięki temu wygrywamy wszystkie wybory od 2014 roku. Adam Bielan mówił też o dużym zainteresowaniu ideą republikańską w Polsce. Pierwszy polityczny wiec od czasu opuszczenia Białego Domu poprowadził Donald Trump. W Wellington, w stanie Ohio, były prezydent wzywał do poparcia republikańskich kandydatów w przyszłorocznych wyborach do Kongresu i krytykował politykę migracyjną Joe Bidena. Mówiłem wam, rośnie przestępczość, wzrasta liczba morderstw, policja została przetrzebiona, nielegalni imigranci najeżdżają nasze granice. Kartele narkotykowe i handlarze ludźmi działają jak nigdy wcześniej, a zaledwie kilka miesięcy temu radziliśmy sobie z przemytem narkotyków i ludzi. Podczas wiecu Donald Trump nie wykluczył startu w kolejnych wyborach prezydenckich. Centroprawica wygrała drugą turę wyborów samorządowych we Francji. Kandydaci tej formacji zwyciężyli w 7 z 13 regionów. Odnotowali jednak rekordowo niską frekwencję. Zaledwie 34% Francuzów wzięło udział w drugiej turze wyborów samorządowych. To jeden z najgorszych wyników w historii Piątej Republiki. Klasa polityczna jednogłośnie uznała, że niedzielne głosowanie stanowi porażkę dla demokracji we Francji. Do urn udali się przede wszystkim wyborcy centroprawicowej partii Republikanie. Politycy tej formacji zwyciężyli m.in. w regionach Paryża, Lyonu, Marsylii i Lille. W tym ostatnim ponad 52% głosów uzyskał były minister Nicolasa Sarkoziego Xavier Bertrand, który potwierdził start w przyszłorocznym wyborach prezydenckich. W 5 regionach oraz w terytorium zamorskim La Réunion wygrali kandydaci lewicy. Porażkę odniosły Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen oraz partia prezydencka Emmanuela Macrona La République en Marche, które nie zdobyły żadnego regionu. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Wakacyjną akcję edukacyjną, która ma pomóc w poprawie bezpieczeństwa na drogach, rozpoczęło na warszawskim Bemowie Polskie Radio Kierowców. Dzięki tej rozgłośni słuchacze mogą spędzić bezpieczne wakacje, powiedziała prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. W Polskim Radiu Kierowców cały czas kilkanaście minut informacje drogowe na bieżąco o wypadkach, o problemach, o nieprzejezdnych drogach, o wszelkich innych zdarzeniach drogowych. Polskie Radio Kierowców daje też informacje, jak jechać bezpiecznie, czyta kodeks drogowy co godzinę, jest fragment z kodeksu drogowego. Polskie Radio Kierowców to także bardzo ścisła współpraca z Policją, Inspekcją Transportu Drogowego. Wszystko to, co jest najpotrzebniejsze w drodze, to jest właśnie w Polskim Radiu Kierowców. Choć bezpieczeństwo na drogach się poprawia i rozwija się infrastruktura, to kierowcy wciąż popełniają te same błędy, mówił główny inspektor transportu drogowego Alwin Gajadur. Jeżeli chodzi o fotoradar, najwięcej zdjęć w tym roku zrobił fotoradar na ulicy Spacerowej w Warszawie. Jeżeli chodzi o urządzenie do rejestracji przejazdu na czerwonym świetle, to jest Mroków pod Warszawą, odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A1. No niestety w trakcie tego półrocza o około 24% wzrosła liczba przekroczeń prędkości w porównaniu do ubiegłego analogicznego okresu. 831 tysięcy przekroczeń prędkości zarejestrowały nasze urządzenia. To jest o 24% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Polskie Radio Kierowców dostępne jest w technologii DAB+ poprzez bezpłatną aplikację oraz w internecie. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. Może nie był to wieczór cudów, ale na pewno piłkarskie mistrzostwa przyniosły nam dwie ogromne niespodzianki. Poza burtą Euro, Holandia stawiana w gronie cichych faworytów. Czesi wygrali 2-0 po bramkach Holesza i Szika. Wieczorny szlagier Belgia-Portugalia również mógł zdziwić. Portugalczycy nie obronią tytułu mistrzów Starego Kontynentu. Przegrali w Sewilli bowiem 0-1 za sprawą Torgana Azarda. Cristiano Ronaldo i spółka ze zwieszonymi głowami wracają do domów. 2 lipca Belgia zagra w ćwierćfinale z Włochami, a następnego dnia Dania z Czechami. Polacy nie przebrnęli fazy grupowej Euro, natomiast w siatkarskiej Lidze Narodów biało-czerwoni odegrali główne role. Choć już w samym finale musieli uznać wyższość Brazylii i po efektownym pierwszym secie po walce oddali 3 kolejne. Podsumowuje mistrz świata i Europy Marcin Możdżonek. Brazylia i Polska są na dwóch różnych etapach przygotowań. Brazylia poszła innym torem, oni się nastawili na ten turniej, żeby go wygrać, a Polacy nie. Polacy potraktowali ten turniej tak, jako poligon doświadczalny. Heinen mieszał składem, próbował różnych wariantów taktycznych, no i bardzo ciężko trenowali siłowo, więc ten moment musiał nadejść. Nadszedł finale zgodnie z naszymi przewidywaniami. Po drugim secie nam kolokwialnie mówiąc odcięło. Ktoś wyciągnął wtyczkę, prądu brak i to było widać. Po brąz sięgnęli Francuzi, którzy pokonali naszych rywali z półfinału Słoweńców 3-0. Drugi etap Tour de France wygrał Mathieu van der Poel z grupy Alpecin Phoenix. Niesamowity Holender najpierw podjął próbę solowego ataku na 17 km przed metą, a potem raz jeszcze urwał się od grupy na 800 metrów przed finiszem usytuowanym na 5% podjeździe. Były trener reprezentacji Polski Wacław Skarul. Przede wszystkim tą moc Mathieu pokazał na obydwu podjazdach i fakt, że zaatakował na tym pierwszym podjeździe, żeby zdobyć tą premię bonusową, zresztą widać, że ona uatrakcyjnia tą walkę na końcowych kilometrach, to po praktycznie no, niewielkim i krótkim wypoczynku na zjeździe stać go było na taki mocny i silny atak i zdobycie tej kilkusekundowej przewagi. Rafał Majka i Michał Kwiatkowski pracowali na liderów swoich drużyn i finiszowali na odległych lokatach. O 7.40 w Trójce Studio Euro, a serwis sportowy za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju dzisiaj słonecznie i bez opadów deszczu. Temperatury od 24 stopni w Trójmieście, na Warmii i Mazurach czy też na Podlasiu, przez 26 stopni w centrum, to Łódź, Warszawa, a nawet dalej na południe Kielce, tutaj w Krakowie, w Rzeszowie, w Katowicach po 27 stopni. Najcieplej na zachodzie kraju Szczecin, Gorzów, Wrocław, Poznań po 29. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 7. Łukasz Ciechański, kłaniam się nisko, witam serdecznie na antenie radiowej Trójki. To program Pora na Trójkę, w którym zajmujemy się między innymi odpoczynkiem wakacyjnym. Jakie są Państwa ulubione kierunki wyjazdów wakacyjnych w Polsce, tutaj u nas w kraju? I dlaczego? 2 2 7 3 to jest nasz numer telefonu. Małgorzata czeka na Państwa połączenia. Moim zdaniem najlepsze są Bieszczady, bo jest wszystko, czyli górki, jest woda nad Soliną, na Polańczyku i moim zdaniem najlepiej uda się Bieszczad. Moim zdaniem najlepsze. Dobra, Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mnie pobudzi rano, umyłem się pod kranem, pożegnałem uściskiem dziadki maleńkie, szofer wiezie mnie z wdziękiem. Czekałem będąc młodym chłopakiem, jak Wojtek został strażakiem. Teraz jestem starszy i poważniejszy, i lektury mam trochę mądrzejsze. Kamienną twarzą siedzę przy stole, przy nim ludzie, których mniej trochę wolę. To stało się tak nagle, jakby dziełem przypadku. Kto z nas może pan, panie Waldku? Tak, panie Waldku, pan się nie boi, wietrzeć się Sejmu za panem stoi. Panie Waldku, pan się nie boi, cały naród murem za panem stoi. Na nasze głowy w ten poranek piękny czerwcowy. Za ścianą słyszę, kłócą się frakcje, w tym roku chyba nic z wakacji. Paznokcie pod stołem nie daje poznać, że trochę się boję. Trzeba trzymać fason w każdej chwili, nawet wtedy, kiedy wszystko się wali. Tak, panie Waldku, pan się nie boi, wietrzeć się Sejmu za panem stoi. Panie Waldku, pan się nie boi, pan prezydent także za panem stoi. Szybko robić coś konkretnego, bo inaczej wywloką stąd każdego. Już nie słucham, co się dzieje obok na sali, właściwie to się zdecydowałem. Tak, panie Waldku, pan się nie boi, dwie trzecie Sejmu za panem stoi. Panie Waldku, pan się nie boi, cały naród murem za nami stoi. Osiemnaście minut po godzinie siódmej w studiu Gabi Andrychowicz. Zaczynamy nową świecką tradycję. Gabi będzie tu codziennie po siódmej. Dzień dobry. Dzień dobry. Aż się tego boję. Mam telefon od słuchaczy, bo poprosiłem państwa, żeby dali znać, jaki jest ich ulubiony kierunek wakacyjny w Polsce. Witam serdecznie. Ani morze, ani góry. Ja w nawiązaniu do wakacyjnych kierunków. Tylko bliskie memu sercu Mazury. Jak się pięknie zrymowało. Co prawda nieco bliżej niż Mazury, bo ja spędzam wakacje i wolne wszystkie chwile w Dolinie Dolnej Narwi, w powiecie połtuskim. Nie mam problemów z przepłacaniem za ryby, ponieważ w rzece Narwi nie ma ryb morskich, są słodkowodne. Z racji też, że jestem wędkarzem, łowię je dla siebie, dla przyjaciół sam. Sam je przyrządzam i jest super, czego wszystkim serdecznie życzę. Trzymajcie się zdrowo. Bardzo dziękuję. 2 2 7 3. Gabi, a ty? Mój kierunek ulubiony wakacyjny. Jasne, że Oberwanka, ale też a propos tego, co powiedział ten pan. Do Bachotka jeździłam. Gdzie to jest Bachotek? Ja nie znam. Bachotek. Nie dojeżdżając do Mazur, dokładnie. To też jest takie jezioro bardzo czyste. Ale to wiesz, że to równie dobrze może być pod Warszawą, w ten sposób tłumacząc, nie dojeżdżając. No, no dobrze, ale tamten kierunek gdzieś. Czosnów jest pod Warszawą. O. Tam też można wybrać się. To jest do Rzecze Wisły. Tam też jest czysta woda. Ale w Bachotku faktycznie raki są w wodzie, czyli woda też jest czysta. Czyli wysyłając kogoś tam, gdzie raki zimują, wiadomo, że wysyłamy go do Bachotka. Dokładnie. No i wszystko się wyjaśniło. Powiedz mi, bo jak weszłaś tylko do studia, to powiedziałaś, Eugeniusz Bodo ma być, bo wychodzę. Bo są baby, ach, te baby muszą być. Ale czemu? Jaki jest powód ku temu? Za chwilkę opowiem, najpierw Bodo. Kochane baby, ach, te baby, człowiek by je łyżkami jadł. Tęgi chłopców w swym rynku łamie sztaby. Względem baby, jak to dziecko całkiem słabe. Mnie uczono, że nieładnie tak mówić, a ty sama sobie zażyczyłaś. Zażyczyłam sobie. Kiedyś za mną mój taki przyszywany brat cioteczny chodził i śpiewał ten utwór dokładnie. A to dlatego jest, że zapraszam na wystawę do ASP, czyli do kiedyś Warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych. Tam studiowały kobiety w latach 1918-1939 i odbywa się tam wystawa. Kocham w życiu trzy rzeczy. Samochód, alkohol i marynarze. To nie tylko tutaj od razu nie zachęcamy. Nie wolno. Nie zachęcamy, ale znaczy, jest... Na wystawę, tak? Nie, alkohol nie. Wystawa jest o takich wczesnych, dawnych feministkach, prekursorkach feminizmu, trochę tak można powiedzieć. Dziewczyny będą moimi gośćmi, dlatego powiedziałam o tym, że będzie babski poranek. Zapraszam po 9:00. Panie będą twoimi gośćmi czy gościniami? Wiesz, że sprawdzałem to? Sprawdzałem to. I rada języka, ale Rada Języka Polskiego dopuszcza to, wiesz, że to jest ewolucja języka, bo wielu ludzi mówi, że te feminizmy, nie feminizmy, feminatywy chyba to się nazywa, że rzeczywiście można tego używać. Dobrze. Kuratorki. Wspaniale. To moi goście po 9:00. Zapraszam serdecznie i na wystawę do ASP w Warszawie. Zatem teraz Pudelsi i Szuwary, to z dedykacją dla twojej Oberwanki i za chwilę wracamy do rozmowy z Gabi Andrychowicz. Ani brody, ni urody. Nie zażyło też swobody, choć był młody. Sznurowany, glany, spodnie zanilany. Rano katolik, wieczorem alkoholi. A ona była pięknie opalona. Być może czyjaś rozpalona żona. Choć bez litości cięły i komary. Złączyć się do pary, wpłynęli w szuwary. Szuwary, szuwary, szuwary. Szuwary, szuwary. Szuwary, szuwary. Szuwary. Niby niczego może i nie zauważy, że nierealne miłości tam się zdarzy. Lecz się niestety tak kochali czule, że ich nad ranem znalazł rybak w mule. Splecione ciała w miłosnym uścisku wciągnęły bagna przy miejscowym ozdrowisku. Wzdłuż jeziora, a za portier stary od tej miłości szepczą mu szuwary. Szuwary, szuwary, szuwary. Szuwary, szuwary. Szuwary, szuwary. Shuvari. Program Trzeci Polskiego Radia, 24 minuty po godzinie 7. W studiu ze mną Gabi Andrychowicz. Mówiłaś, że jeździłaś do Bachotka na wakacje. Okazuje się, że nie tylko ty. Dzień dobry. Chciałem powiedzieć, że Bachotek jest w okolicach Brodnicy, pomiędzy Brodnicą a Nowym Miastem Lubawskim. Czujność słuchaczy, nie? Jak to się mówi. Bardzo dziękuję. 2, 2, 7, 3. Mamy jeszcze jeden głos słuchacza. Aha, więc w nawiązaniu do tego Bachotka, jestem akurat w Brodnicy, to jest piękne malownicze miasto, które leży zaraz obok Bachotka, także chciałem serdecznie polecić niesamowite ścieżki rowerowe, wspaniałe, czyste lasy i mnóstwo jezior, które nie są jeszcze tak super mocno skażone turystyką. No i raki. Zgadza się wszystko. Wszystko to jest w Bachotku pod Brodnicą. A my wracamy do Warszawy. Przenosimy się na chwilę do Teatru Wielkiego. Moim gościem będzie dyrektor tegoż teatru, Waldemar Dąbrowski, który zaprosi na niezwykły spektakl autorstwa Mariusza Trelińskiego w duecie z Kudliczką i to się nazywa Cardillac. To by się kojarzy z samochodem, ale to chodzi o jubilera. Tak, bo Gabi mi poza anteną mówiła, że Cardillac. Ja mówię, mówi się Cadillac. Ona patrzy na mnie, że jesteś poważny. No to w ogóle nie to. To nie to. Cardillac to jest przedstawienie w Operze Narodowej w Teatrze Wielkim. Na to przedstawienie zaprosimy również razem z dyrektorem po 9:00. To po godzinie 9:00 w programie Trójka przed południem u pani Gabi Andrychowicz. Pani Gabrielo, pani redaktor, czy na przykład Kings of Leon, pani tutaj reflektuje? Ależ jak najbardziej. Co za numer? Mój ulubiony to Milk. To będzie inny. Bad Bandit będzie. Program Trzeci Polskiego Radia, Kings of Leon za nami, a przed nami ekonomia, bo na zegarze 7:30. Ekonomia w Trójce. Marcin Jegiełowicz, zapraszam. Pandemia nie zaszkodziła polskiemu eksportowi. Wręcz przeciwnie, wzmocniła pozycję wielu polskich firm na zagranicznych rynkach. Tak mówi w rozmowie z Polskim Radiem Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP. W 2020 roku nastąpiło wzmocnienie Polski na kluczowym dla nas rynku, czyli w strefie euro, w tym na najbardziej wymagającej części tego rynku, czyli w Niemczech. Ten trend wzmacniania się polskich firm na zachodnioeuropejskich rynkach jest kontynuowane. W pierwszych miesiącach tego roku Polska stała się już trzecim największym dostawcą towarów na niemiecki rynek. Wyprzedziliśmy Stany Zjednoczone. Konkurencyjność Polski na zagranicznych rynkach wzmacniała m.in. zmiana struktury konsumpcji w trakcie pandemii, komentuje Piotr Bujak. Konsumenci zwrócili się od usług w stronę towarów, a w szczególności w stronę dóbr trwałego użytku, w których akurat tak się składa, Polska się specjalizowała się przed pandemią i tym bardziej w trakcie, czyli produkcja sprzętu AGD, RTV, elektroniki, tu także meble. Według głównego ekonomisty PKO BP w ciągu najbliższych 2 lat nasz eksport może wzrosnąć o nawet 15%. Zostajemy w temacie wymiany handlowej z zagranicą. Polska w pierwszej dziesiątce największych eksporterów lodów na świecie. Tak podaje Polski Instytut Ekonomiczny w swoim raporcie. W zeszłym roku udział Polski w światowym eksporcie lodów wyniósł 5%, a to daje nam 7. miejsce na świecie. Największymi odbiorcami lodów z Polski są 3 kraje będące też największymi unijnymi producentami. To Niemcy, Francja i Wielka Brytania. Polskie lody trafiają też do Kolumbii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Gambii, Australii czy RP. Według Instytutu eksport lodów rośnie w coraz szybszym tempie. Tylko w 4 pierwszych miesiącach tego roku dynamika wzrostu wyniosła 44% rok do roku. Waluty. Euro kosztuje 4,51, frank szwajcarski 4,12, dolar amerykański 3,77, a brytyjski funt 5,25. Słonecznie dzisiaj, bez opadów deszczu i ciepło, ale na szczęście bez takich upałów jak w zeszłym tygodniu. 29 stopni to najcieplejsze miejsca w kraju, to Szczecin, Gorzów, Poznań, 28 w Bydgoszczy, we Wrocławiu, w Opolu czy w Katowicach, po 27 w centrum i na południowym wschodzie, a najchłodniej w Trójmieście 24 stopnie, czyli klasycznie polskie morze w wakacje. Trójka. Program trzeci. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłonią, stałość karmi krew jak tsunami, uruchamia sen jak modlitwa wszystkich dzieci, które znam, płynie siła, by coraz mniej się bać. I nie zatopi nas pokusa, ani strach. Nie zatopi nas pokusa, ani strach. Trójka. Program trzeci. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste? Go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. Whoa. Hurt each other, now we're doing it again. You say love is a temple. Program Trzeci Polskiego Radia, 19 minut pozostało do godziny 8. YouTube One to za nami, a ze mną w studiu Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, dzień dobry. Na murawy i na areny zmagań naszych piłkarzy nas teraz zabierzesz, prawda? Prawda, bo dzieje się w Mistrzostwach Europy i to bardzo. Studio Euro 2020 w Trójce. Cztery mecze pierwszej fazy Pucharowej Mistrzostw Europy za nami. Przypomnę, że w sobotę obnażeni Włosi z problemami utrzymali bezbramkowy remis w meczu ze zdyscyplinowanymi Austriakami i dopiero w dogrywce zdołali zdobyć dwie bramki. Przesądzającego gola strzelił Chiesa junior. Jego ojciec przed laty też strzelał dla Włochów podczas Euro i to pierwszy taki przypadek, kiedy ojciec i syn są na listach strzelców. W drugim sobotnim meczu eksplozja duńskiej mocy 4-0 z Walią i sensacja poprzednich Mistrzostw Europy 2016 mogła się pakować do domu. Po tej całej przykrej sprawie, kiedy zawału serca na boisku dostał jeden z liderów Danii, Christian Eriksen, to ta drużyna może liczyć na wielkie wsparcie kibiców w całej Europie. A wczoraj? Któż by przypuszczał, że faworyzowana pomarańczowa ekipa Franka de Boera nie sprosta czeskiemu kolektywowi. Holendrzy rozsypali się w drugiej połowie. W 55 minucie De Ligt nieumyślnie zmienił lot piłki przy użyciu ręki i sędzia zmienił pierwotną decyzję z napomnienia na karę i Czesi idealnie wykorzystali przewagę zawodnika, przejęli całkowicie inicjatywę i wyrzucili oranie za burtę Euro za sprawą bramek Tomasza Cholesza i Patryka Szika. Mówi Jakub Wawrzyniak, który przez lata był ostoją obrony reprezentacji Polski, a dziś jest ekspertem w telewizji. Jak mecz wygląda, no jeżeli Holendrzy nie oddają ani jednego celnego strzału w spotkaniu, no to ciężko mówić o czymkolwiek tak naprawdę. Dla mnie jest to duża niespodzianka, natomiast z przebiegu spotkania jak najbardziej zasłużone zwycięstwo reprezentacji Czech. W piłce decydują detale, sytuacja Malena sama na chwilę później, czerwona kartka De Ligta jak najbardziej zasłużona, ale później co zrobili Czesi, no to szacunek absolutnie. Strzeliby bramki, do tego jeszcze mieli sytuację jedną. Holendrzy chyba magazynek cały z bronią wystrzelali w meczach grupowych i zapomnieli go przeładować. Naładować broni i ślepakami, pustakami strzelali w tym spotkaniu. A Czechom pozostało radować się i czekać na półfinał, który 3 lipca zagrają z Danią. Gronęska zieleni Czech, hop, hop, hop! Gronęska zieleni Czech, hop, hop, hop! Tak všichni byli dobrý. Patrik, no. Patrik Šik byl dobrý, jsou Čech. Baku není vůbec daleko, ale jedeme na dovolenou zítra někam jinam, takže ne. Holenderscy kibice nie kryli frustracji. Nie mówię tego często, ale nie widziałem tak słabego meczu od 21 lat. Po półtora roku w końcu udało nam się wyjść z domów. Spójrz na tych ludzi, to wspaniałe jak się cieszą. A ci piłkarze grali tak fatalnie. Szczególnie Memphis Depay. To był horror. Graliśmy źle, ale Czesi też nie grali wcale lepiej. Nie mam słów, by opisać, jak zły był ten mecz. Drugi mecz zapowiadano jako szlagier. Grały bowiem zespoły, które na papierze gwarantowały widowisko najwyższych lotów. Czy to faktycznie był popis? Belgowie wyszli na prowadzenie pod koniec pierwszej połowy za sprawą Torgana Hazarda. I depois vais ver como as coisas podem ser mal. O passe é para o Lukaku, ai ai, ai ai ai ai, ai ai ai ai. Olha o Lukaku, olha o toque para o corte de Rafael Guerreiro quando o Kevin De Bruyne ia receber. Insiste a Bélgica, vai ser o tiro. Grande golo da Bélgica. Pois. Deixaram à vontade. Pois. Deixaram à vontade Torgan Hazard e é o jogador do meio-campo da seleção da Bélgica. A potem już tylko ostrzeliwali się zza barykady. Cristiano Ronaldo i spółka stworzyli 24 sytuacje bramkowe, ale nie zdołali wyrównać. Mistrzowie Europy sprzed 5 lat ze łzami w oczach opuszczali boisko w Sewilli. Ronaldo może się cieszyć 5 bramkami zdobytymi podczas turnieju, ale nie powiększy tego dorobku, ale ma rekord wszechczasów, jeśli chodzi o bramki zdobyte podczas Euro. Belgowie stworzą ćwierćfinałową parę z Włochami. Ten mecz 2 lipca. A dziś kolejne dwa spotkania 1/8 finału Mistrzostw Europy. O 18:00 Chorwacja-Hiszpania, a 3 godziny później pierwszy gwizdek meczu Francja-Szwajcaria. Zapowiedzi tych spotkań w Studio Euro o 17:30. Mikrofon przejmie Adam Malecki. Studio Euro 2020 w Trójce. 10 minut do godziny 8 nam pozostało. Teraz przeniesiemy się na chwilę do Wiednia, albowiem mówiliśmy o tym, że w Ustce nad Polskim Morzem trzeba płacić za parkowanie w trakcie wakacji. Dotyczy to również mieszkańców tego nadmorskiego kurortu. A w Wiedniu od marca przyszłego roku za parkowanie w mieście zapłacą wszyscy i to niezależnie od miejsca, w którym zaparkują, a maksymalnie będzie można parkować jedynie 2 godziny. Zasada ta nie będzie tylko obowiązywać w dzielnicy, w której mieszkamy. A celem tych zmian jest oczywiście uspokojenie ruchu w mieście i zachęcenie do korzystania z transportu publicznego, tłumaczy Ernst Neviri, radny dzielnicy Donaustadt. Obecnie najczęściej 10 samochodów przewozi tylko 10 mieszkańców, czyli tyle co 10 rowerów. Problem w tym, że rowery zajmują kilka metrów kwadratowych, gdy samochody ponad 100. Jeżdżący samochodem zajmują więcej miejsca. Na wykorzystaną przez nich przestrzeń trzeba też wydawać więcej pieniędzy. Słupki, oznakowanie, nawierzchnia. To wszystko kosztuje. W przeliczeniu na jedną osobę tańsze jest nawet metro, które może zabrać do 800 pasażerów. Transport miejski to jest to, czego miasto potrzebuje. Opłaty za parkowanie będą daniną na rozwój transportu miejskiego. Wszystkich, którzy planują kupno samochodów, proszę, jeździcie transportem publicznym. Opłaty będą się wahać od 2 euro za godzinę postoju do 80 euro za 3-miesięczny abonament. Czy te europejskie standardy, w których opłaty za parkowanie są wprowadzane we wszystkich praktycznie miastach, żeby zmniejszyć ruch drogowy, przyjęłyby się także w Polsce, tak jak jest to proponowane w Ustce teraz w trakcie wakacji? To jest pytanie też do Państwa. 2 2 7 3. Dzień dobry. Proszę Państwa, żeście na Trójce poruszali przed chwilą temat Ustki, parkowanie letnie. Jestem tam dość często też w Ustce, nie zastanawiałem się, gdzie mamy. Komunikacja dojeżdża tylko do centrum. Ulica Wczasowa, co praktycznie jest wzdłuż plaży, wszystko jest parkometry. No oni wszyscy pieniądze. No, to pieniądze, które idą do wspólnej kasy, zdaje się, i no, także do kasy Urzędu Miasta, z tego co się orientuję. 2, 2, 7, 3, czy takie obowiązkowe opłaty za parkowanie w trakcie wakacji, także dla mieszkańców Ustki, to właściwy pomysł i czy może warto by było wprowadzić to także w innych miastach w Polsce? Teraz Billy Joel, We Didn't Start the Fire, piękna lekcja historii. Program trzeci. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing $4 is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Zapraszamy do reklamy. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. To nowość. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Media Expert jest cool. Ceny w dół. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres do kawy Philips Latte Go. Teraz za jedyne 1749. Srebrna lodówka Beko pełny No Frost. Teraz za jedyne 1499. Taniej o 300 zł. Media Expert jest. Przy okazji chcę zapytać o suchość w ustach. Dokucza mi tuż po przebudzeniu, ale też w ciągu dnia. To może być kserostomia. Dotyczy wielu osób, choć rzadko zgłaszają się z tym do lekarza. Popijam wodę, ale suchość szybko wraca. Proszę kupić w aptece spray do ust Kserostemin. To wyrób medyczny, który nie tylko nawilża jamę ustną, ale zapobiega jej wysychaniu. Dzięki temu Kserostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po Kserostyminie. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Za chwilę wybije ósma. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Dziś 65. rocznica poznańskiego czerwca. Uroczystości w stolicy Wielkopolski rozpoczęły się o 6.